yaşarız aşkları? Aşklar mı yaşar bizi? Ertelenmiş duyguların peşindeyiz. Ne ölümle tanışız, ne hayatla barışız. Acılarla karışız, umutlar yorar bizi. Ne ölümle tanışız, ne hayatla barışız. Acılarla karışız, umutlar yorar bizi. Ey aşk, çağır bizi. Kollarında ölelim. Ey aşk, çağır bizi. Kollarında ölelim. Ölümle tanışız, ne hayatla barışız, acılarla karışız, umutlar yorar bizi. Ne ölümle tanışız, ne hayatla barışız, acılarla karışız, umutlar yorar bizi. Biz mi buluruz aşkları, aşklar mı bulur bizi? Anlaşılmaz medcezirler içindeyiz. Ne zamanın başındayız, ne zamanın sonundayız. Sonsuzluğun yolundayız. Takvimler yorar bizi. Ne zamanın sonundayız, ne zamanın başındayız. Sonsuzluğun yolundayız. Takvimler yorar bizi. Ey aşk, çağır bizi. Kollarında ölelim. Ey aşk, çağır bizi. Kollarında ölelim. Ne ölümle tanışız, ne hayatla barışız. Acılarla karışız, umutlar yorar bizi. Ne ölümle tanışız, ne hayatla barışız. Acılarla karışız, umutlar yorar bizi. Ne ölümle tanışız, ne hayatla barışız. Acılarla karışız, umutlar yorar bizi. Ne ölümle tanışız, ne hayatla barışız. Acılarla karışız, umutlar yorar bizi. Umutlar yorar bizi. Umutlar yorar bizi.